pesimo todo va conmigo caneranga y oba ebio chérie on sali femme d'affaires pour me mêler qui m'a cassé à magasin quoi fayo pa elisa kande mo tete na yo mo kile e ma beo chérie kanisa kabolingo ndenge to banaki na yo panguna bakolo babakole pe ya ngana yo ya makila sekelanga na yo Venero bela bango ya biso na yo ya makila Vende ata yo ke na foto kobo sala kanga iteo Tango yo soso ke opesi moko ngoba komiko kanela ngaye Oba ebi yo chérie, posa li femme d'affaires Mube maele ki makasi, ma magaze kwepa yo Bawe li sakane motete na yo mokile ye mabeo Chéri kanisa kabolingo ndenge to bandaki na yo Panguna bakolo babakole meyanga na yo ya makila Sekelanga na yo mama na baruka kabae batina Babi na yo ya motema bando na suwe kamisaka Benero bela bango ya biso na yo ya makila Sala kosanate ati kalika kana nzoka bana bato balinganiye mama likunya ya ninye paya bamba nananga paye bato koma sude na rango pate kole kole bende lo bela bango na mesala kosanate ati kalika kana nzoka bana bato balinganiye mama likunya ya ninye paya bamba nananga paye bato koma sude na rango pate kole kole Na nini mokile poya koyoka bato balingani mama Sheri nanga bende Spekulasyon na mapala ya bato ekoma mosala na bango yo Kulunga ngunza yoka Basali nyonso bende nanga batini mokile pama bende Tete tinga nye mikonite o bango baka mwe Ninango bako luka kana mapala ya bato diye Kota kana makamba batote Benelo bela bango na mesala kosonate Pati kalika kana nzoto bana bato balinganiye Mama likunya ya ninye paya bamba nananga Paye bato koma sude na lorango patex kore kore Sheri tongeta na bute inanga sema kanisi ala vianga na yo Bende monamu Tusina zaraka nangola vinanga Kozanga yo tunombolo itoti ya panyama Kozanzo etu mukomo ya mwana minoko sukali Sokili wana pamindo kimosu sute okaka yo Songi songi e utaka apie kosuka pinzele nanga Bakote la mbebo na koloba bakoka wapeti koko Pende lo bela bango na mesa na konsonante Akika likakana nzoto bana bato balinganie Malikuya ya ninye paya bamba nanangai Paye bato koma sude na lorango patex kore kore Kine nini mokine poya kwa bato bamba na nisi ate Ye aboteko Songi songi na bamba na ya bato e koma mosala na bango yo Super bok yoka Basali nyo soso niri nanga batini mo pepe mape Kana mabala ya bato hodi Sobo ya minono poto kota kana maka wa bato te Pende lo bela bango na mesa na konsonante Paki kalika kana nzoto bana bato balinganie Mama likunya ya ninye paya bamba nanangai Paye bato koma sude na lorango patex kore kore Tusa, tusa, tusa, tusa, tusa. oya tipas. Declara.